Dobrý večer, vítám vás na dalším biologickém čtvrtku. Omlouváme se za technickými problémy. A 10 minut je ještě takový přijatelné. Když přistoupím k dnešní přednášce, tak řeknu něco o příští. Ono totiž vlastně, já uvedu obě dvě na jedno, protože tyhle dvě přednášky, dnešní a příští, budou si myslíme velmi zajímavé pro biologii, přestože nebudou vlastně přímo biologické. Příští přednášku bude mít totiž Jan Kulbaj, přední náš odborník na umělou inteligenci, možná se ho pamatujete také z jeho fungování nebo z jeho účinkování během covidové pandemie, protože se zúčastnil všech těch modelů a tak dále. Dnes je u nás CTS a zabývá se riziky umělé inteligence, ale příště bude povídat o něčem jiném, totiž to téma je umělá inteligence a kulturní evoluce. A bude vlastně o tom, jak v těch systémech umělé inteligence vzniká něco jako ekosystém, jak tam vznikají symbioti a paraziti. A je to o tom, do jaké míry vůbec lze vycházet analogie mezi biologickými systémy a těmi systémy umělé inteligence. Takže myslím, že to bude velmi zajímavé právě i pro biologii. Totéž si myslím o dnešní přednášce. Tomáš Manšal pracuje na matematicko-fyzikální fakultě a zabývá se kvantovou mechanikou a zvláště aplikacemi kvantové mechaniky v biologických systémech. On tu myslím už popřednášel, že jo, před pár lety na trošičku jiné téma. Dneska bude povídat vlastně na výročí, na stoleté výročí vzniku kvantové mechaniky a jestli pro biologii je to vůbec zajímavé. Děkuji moc. Předně se omlouvám za ty technické potíže, které nastaly, když jsem běžel od nás tady z pozarohu. A já se teda pustím hned bez nějakého dlouhého vysvětlování do toho tématu. Je to, jak říkám, motivováno právě tím, že letos v lednu, řekněme, jsme měli 100 let výročí té Schrödingerovské formulace kvantové mechaniky. Zatímco teda skutečných 100 let kvantové mechaniky bych řekl, že proběhlo v loni 2025, protože to bylo výročí práce Heisenbergovy. K oběma věcem já jsem se snažil vždycky něco jako i na veřejnosti říkat a obě věci se nějak objeví tady. Objeví se tam také samozřejmě moje jako ta samotná práce nebo ta moje oblast zájmu, tedy jakási něco, čemu se občas říká kvantová biologie. Jo. Ale spoustu času budu věnovat tomu, se snažit vysvětlit, jak vlastně jako fyzici té biologii vůbec nerozumíme, což je to nejbezpečnější, co tady jako můžu říkat. Jo. Čím se nechci samozřejmě vyvlíknout z žádné zodpovědnosti, ale v zásadě si myslím platí, že fyzici jsou svým způsobem malinko arrogantní k ostatním vědám, zejména tím, že mají pocit, že jako všechno plyne z fyziky, a zapomínají tedy na nějaké jako podstatné aspekty toho, občas i toho, teda, co zkoumají. Takže k tomu se takovým nějakým obratem dostaneme. Mám tady takový inteligentní plán té přednášky. Nejprve si srovnáme trošku jako hodinky, srovnáme si, co vlastně, o jakých kvantových jevech já tady budu chtít mluvit a obecně o tom, kde by mohlo dojít k těm nedorozuměním mezi fyziky a biologii. Bude prostě obrovský rozdíl podle mě mezi tím, co si často fyzici představují pod pojmem biologie a pod tím, co vlastně si pod tím představují ti, kteří biologii skutečně. Už jsem se ale, že tady je napsáno biology, jo? Já už prostě. Co si ti biologové prostě představují pod biologií. Pak se teda budu věnovat té fantastické kvantové revoluci, trochu se pokusím nastínit, co je na tom tak strašně zajímavého, jo, a proč to vlastně tak hrozně slavíme a ukážu vám, kde si o tom můžete případně něco přečíst. Pak bude asi důležité říct, jestli po těch 100 letech platí to, co tehdy ti pánové Heisenberg, Schrödinger a další vymysleli. A pak bychom se podívali teda na to, co je takový ten můj obor, ta kvantová biologie, konkrétně na příkladu toho, té fotosyntézy, nějakých primárních jevů ve fotosyntéze, kde se velmi často tvrdí, že jsou zcela zásadní nějaké netriviální kvantové jevy. No, takže pojďme se podívat na to, co to jsou ty kvantové jevy, nebo jak si to představujeme. Tady jsem mluvil o té umělé inteligenci, tak já brzy vysvětlím, kde se vzal tenhle ten obrázek a co je na něm tak děsivýho. Kvantová fyzika teda vznikla, řekněme, že máme dvě data, 125 let zpátky a 100 let zpátky. To 100 let je ta moderní formulace. No a abychom si mohli vůbec povídat o kvantových jevech, tak si musíme trošičku jako něco o nich říct. A jedna taková jako specialita na těch kvantových jevech je, že je prostě nikde jako nevidíme, jo? Nebo aspoň zdánlivě, protože možná spíš platí to, že o nich nevíme. Tak například jeden takový jev, jo, ty jevy kvantové musí být vždycky definovány v nějakém kontrastu k něčemu, co je nějak dobře definováno. Jo? Takže my máme dobře definován, alespoň v těch našich hlavách, ten klasický svět, takže si představujeme, nebo představovali jsme si, že se svět skládá třeba z atomů, i když teda upřímně řečeno, jestli jsme v roce 1900, tak je potřeba si uvědomit, že fyzici v roce 1900 si nepředstavovali, že svět je složený z atomů, jo? Protože tehdy vládl pozitivismus a spousta fyziků nevěřila v pojem atomu. Zatímco chemici s pojemem atomu pracovali úplně prostě bez problému, tak to musel být Einstein v roce 1905, který přišel s vysvětlením Brownova pohybu, kde vlastně se ukázalo, že bez toho atomu jakožto něčeho skutečného, reálného to nejde. Jo? Že lze pozorovat jevy, které pocházejí přímo z atomu. Jo, takže my máme tady tenhle ten na kontrast, v tom kontrastu částice vlna máme jakési vlnové vlastnosti částic, to běžně nevidíme, ale důsledkem tady té vlastnosti částic, jako je elektron a tak dále, je například stabilita atomů, existence molekul a jejich spektra a spousta dalších věcí. Dá se říct, že vlastně skoro všechno, co tak nějak jako existuje, závisí strašně moc na tom, že částice jsou vlny. Na druhou stranu, tu máme zase na kontrastu s nějakým klasickým porozuměním, máme tu světlo, což od doby Maxwella, a víme, že se to strašně střídalo, že on nejdřív, jako úplně historicky vlastně nejdřív bych řekl, že byl Huygens, nebo ty starobylé teorie světla byly spíš částicové, pak přišel Huygens s tou vlnovou, pak přišel Newton s tou částicovou, pak přišel Maxwell s vlnovou a pak přišel Einstein s částicovou. Jo? A nakonec vlastně je to tak, že když se zamyslíme do hloubky nad kvantovou mechanikou, tak všechno jsou to vlny. Jo? Takže tady máme několik zavlnění mezi částicovou a vlnovou podstatou světla. Ale řekněme, že vzhledem ke znalostem nebo stavu fyziky na začátku 20. století světlo by měly být vlny, ale ukáže se, že jsou částice a důsledkem je například tvar rozdělení energie ve slunečním záření a to je ten bod, kde vlastně vznikla Planckova kvantová hypotéza a tam jsme se dostali do toho všeho, to byl ten rok 1900. No, dá se říci, že tyhle ty jevy všechny konstituují nějakým smyslem ten náš svět. Jo? Tyhle ty jevy, jejich důsledkem, prostě kdyby byla fyzika jako newtonovská, tak prostě nemáme molekuly, jo? Nemáme stabilní atomy a tak dále. Protože je kvantová, protože například elektron se potřebuje na nejnižší energii usadit někde kolem jádra, ale má vlnovou délku, no tak tam prostě spolu zápasí ta jeho vlnová délka, která už se do toho malého prostoru nevejde a řekněme energie, která závisí na té vlnové délce a z rovnováhy tady tohohle toho vzniká ten stabilní stav, základní stav atomu. Jo? Takže svět kolem nás v podstatě jakoby vychází, alespoň z pohledu fyziky, opravdu z toho, že funguje kvantová mechanika. No a my dneska, jo, tohle jsou jevy, kterých se nelze zbavit. Prostě nelze najít případ, kde by to takhle jako nefungovalo, nemůžu si změnit podmínky, abych se těch jevů alespoň na té makroškále zbavil. A my teda někdy jako možná, že se jim neříká triviální kvantové jevy, to je spíš takový jako vtip, protože oni můžou existovat, může neexistovat pojem triviální kvantový jev a současně existovat pojem netriviální kvantový jev. A takhle myslím to nějak je, jo. Že my jim třeba neříkáme triviální kvantové jevy, ale pro účely tady toho kontrastu téhle přednášky budiš, že by to tak jako mohlo být. Tak, dobře, a teďka, pak jsou ovšem kvantové jevy, které jsou taky velmi zásadní pro, řekněme, tu jako strukturu kvantové teorie, kvantové mechaniky, ale my je moc nevidíme a dokážeme si je vyvolat v laboratoři za velmi specifických podmínek. No a to samozřejmě budou ty takzvané triviální jevy a jedním z těch netriviálních jevů je takzvané kvantové provázání. To je tedy jev, kdy nacházíme nějaké korelace mezi měřeními prostě kdekoliv, třeba opravdu hodně daleko, pokud to provázání existuje, ale demonstrovat to experimentálně opravdu vyžaduje velmi specifické experimentální podmínky. Jo. Tak tady máme nějakou jako superpozici, co si teda umělá inteligence myslí o tom, jak vypadá superpozice z tého a 125. výročí kvantové mechaniky. Nic moc, teda musím říct. Jenom si pamatujte, že ty obrázky vypadají dost děsivě, až se k ním jako nějak dostanu. Druhá důležitá věc, taková jako druhá velká věc kvantové mechanice, je, že alespoň teoreticky mohou existovat superpozice, nějaké jako složeniny stavů velkých věcí, myslím makroskopických, různých stavů velkých věcí, něco jako tady tohleto, ale my máme jako spoustu dalších jevů, které takhle jako na první pohled té kvantovky nejsou vidět a to je například extrémně robustní a rychlý jev dekoherence, který vlastně zakazuje takovýmhle superpozicím, jo, to, že já jsem tady a tamhle v rohu, najednou zakazuje jim existovat v tom makroskopickém světě. Jo. Jako to, jak tohleto kvantová mechanika konkrétně řeší, je už spíš otázka interpretace kvantové mechaniky, nicméně jako řeší ten problém. Jo. Nějak si ho vyřešit musí a nejsou to žádná jako magie, co se tam děje. No, a tyhle ty netriviálně kvantové jevy, ty naopak, jako tam ty předtím byly opravdu robustní a nedalo se jich zbavit, tak tyhle ty jsou takové jako poměrně křehké a často je teda vidíme buď to na malých prostorových škálách, anebo na krátkých časových škálách. A ta fotosyntéza zrovna je jako jev, nebo ty primární jevy ve fotosyntéze se studují na těch velmi malých a velmi krátkých škálách a proto možná je možné tam očekávat nějaké ty netriviální jevy. Tak, teďka pojďme se podívat na ty dva obory, na ten váš a na ten můj. Jo. Teda jako upřímně řečeno, zase ty obrázky jsou opravdu děsivý, ChatGPT. Já bych ve světě, kde rostou takovýhle houby, opravdu vůbec jako žít nechtěl. Tady mám problém si rozhodnout mezi biologií a fyzikou. A ještě jsem to navíc napsal obráceně. Takže jako těžko říct, ale brzy se dostaneme k té děsivosti. Takže já myslím, že úplně jako se můžeme dohodnout a neurazí to, myslím, nikoho, že biologické systémy jsou podřízeny fyzikálním zákonům v nějakém smyslu. Jo? Ale teďka přijde to podstatné. Znamená to teda, jak si spousta fyziků myslí, že veškerá biologie je fyzika. Jo? A je moje odpověď je samozřejmě rozhodně ne. Jo? A to minimálně z jednoho důvodu, a to protože biologie má historii. Jo? Má evoluci, zase když s tímhle budou všichni ty fyzici souhlasit, ale co to teďka jako znamená. Jo? A ono to jako třeba, v podstatě to znamená, že jo, ta fyzika, ta studuje nějakým způsobem to, co je nutné, to, co je vlastně případně možné. Zatímco biologie v nějakém jako opravdu tvrdém smyslu studuje jakési výsledky něčeho historického. Jo? Spousta náhod tam je, kdyby nepřiletěl ten asteroid mrška, tak by tady prostě možná přednášel nějaký nějaký Tyrannosaurus, jo, nebo něco takového. Prostě máme tady spoustu historických událostí, které nesouvisí vlastně s tím, jak je ta biologie napojená na fyziku, pokud teda jako tam do toho nechci tu astrofyziku připojovat. No a tady je takový moment, kde se právě fyzik snadno splete, a tohle nemluvím o tom, o nějaké diskuzi prostě na teoretická témata z fyziky, jo, že by to fyzici nevěděli, ale samozřejmě jako v každé disciplíně máte takový ty podprahový způsoby myšlení a to, co se promítne do toho vašeho výzkumu, tak si myslím, že jako když se fyzik podívá, a opravdu literatura je toho plná, když se podívá na tu fotosyntézu, tak si řekne, jo, třeba 500 000 let se to tady optimalizovalo, tak to musí být prostě tak perfektně vyladěný proces, že pojďme ho zkoumat, aby jsme se naučili, jak tu věc dělat. Jo. Ale biolog samozřejmě jako ví, že tam není žádná nekonečná flexibilita. Jo. To jsme skoro jak s tou ekonomií. Jo. Ty výsledky všechny, které se dají dostat v ekonomii za předpokladu dokonalé konkurence, jo, a svět rozhodně není dokonalá konkurence. Máme tam obrovský vliv náhody, která pochází úplně mimo, z oblastí mimo ten samotný problém. Jo. Organismy jsou komplexní a ten boj o přežití má spoustu parametrů a vůbec stojí otázka, co se vlastně optimalizuje. A když přijde fyzik k tomu svýmu nějakému malému problému, tak má pocit, že se optimalizuje ten malý problém. Jo. A vůbec mu nějak nepřijde na mysl, že by se třeba jako mohlo optimalizovat něco úplně jiného. No a důsledkem toho, nebo kde by si to ten fyzik mohl ověřit, že to tak je, tak třeba když srovnáme účinnost fotosyntézy s účinností toho, co děláme jako lidi, prostě nějaký solární panely, tak vidíme tady ten řádový rozdíl. Jo? Fotosyntéza prostě není optimalizovaná na výrobu energie pro nás. Jo? A jako možná ještě taková malá výmluva, jo, tady na začátku je to fakt dobrý, super, a pak tady potom to ta příroda zkazila nějak, jo, takže třeba to půjde jako vylepšit, ale i tak, jo, představa, že když tady na konci, řekněme, jako kdybych jenom uvažoval, že tady na konci je ten výtěžek, který optimalizuju, jo, protože tady to nemám v zásadě jako čím optimalizovat, když to nevede na přežití, jo? Tak jak by té optimalizaci mělo docházet. Jo? Spoustu otázek prostě fyzik přehlíží a literatura to poměrně slušně demonstruje. Jo? A to je teďka prostě podle mě tyhle ty obrázky všechny jsou nějak trošku důkazem toho, jak i když optimalizujete strašně moc, tak můžete někdy prostě ty věci úplně netrefit. Mně připadají tyhle obrázky vlastně všechny děsivý, nějak jako když je vidím, tak mám takovou menší nevolnost, jo? A úplně se mi nechce věřit, že se to optimalizovalo na lidech. Ty lidi prostě museli být nějaký úplně jiný biologický druh. Jo? Takže tudy, já už těma obrázkama skončím, protože jsem viděl velmi brzy, že to je úplně marný, něco tam vymýšlet takhle. Takže pojďme teda předběžně zhodnotit situaci vzhledem k tomu, o čem jsme se tady jako chtěli bavit, o kvantové mechanice a biologii. Můžeme říct teda zcela jako určitě, že ty triviální kvantové jevy dělají svět prostě takový, jaký je, jo, vedou vlastně na chemii, chemie je opravdu jako hodně postavená dneska na fyzice, jo, prostě kvantová chemie, prostě ab initio chemie, to jsou věci, které jako umožňují hodně velké vhledy do toho, do těch chemických problémů, jo, tím já nechci nijak izolovat nebo prostě ubírat vážnosti těch chemických problémů jako takových, alespoň na straně té biochemie je teda jako vlastně skrz biochemii prostě kvantová mechanika v téhle triviální formě důležitá. Jo? Takže můžeme tvrdit něco takového. Na druhou stranu ty netriviální kvantové jevy, tím, jak jsou extrémně křehké, to znamená, jsou to jevy, které se vlastně dějí, když chci měřit nějaký jejich makroskopický důsledek, tak musím dělat prostě jako stojky, musím vymýšlet speciální experimenty a tak dále, tak jako tam ta pravděpodobnost, že to bude fungovat, je extrémně malá. Jo? Já si můžu třeba zeptat, proč, jako co by vlastně, ty rostliny evidentně nestojí za to zoptimalizovat ty další kroky té výroby nějakého toho že materiálu nebo prostě ukládání energie, tak proč by měla jako používat nějaké nebo hledat k údržbě čehosi nějaké netriviální kvantové jevy. Jo? Tady chybí těm netriviálním kvantovým jevům, chybí ten aspekt té robustnosti a proto se domnívám, že můžeme skoro jako uzavřít, že prostě jejich vliv na život je velmi nepravděpodobný. Jo, ono by se to dalo vlastně stejně diskutovat jako tohle, každá ta moje odpověď má vždycky nějakou uličku, kdy se samozřejmě z toho dá uniknout. Jo? Tento provázání, kvantové provázání, o tom tady dneska nebudu mluvit, v zásadě je taky jev, který vede na svět takový, jaký ho vidíme. Jo? To, že zase záleží podle interpretace kvantové mechaniky, ale prostě ta nemožnost těch superpozicí, například vynoření se klasického světa z kvantového, má hodně co společného s existencí toho jevu kvantového provázání. Jo? Ale ne ve smyslu nějakého unikátního provázání mezi dvěma nebo třeba nějakýma systémkama. Tak jo, pojďme se teda, po té, co jsme teda asi odpověděli na tu otázku, kvůli které jsme tady, tak se pojďme podívat na tu kvantovou mechaniku, jak se zrodila a jak vedla k tomu, co děláme dnes, čemu rozumíme jako kvantovou mechanikou dnes. A tam teda je několik zajímavých období. My máme nejprve, řekněme, období mezi rokem 1900 a 1925, kdy vzniklo něco, čemu se říká dnes se tomu říká stará kvantová mechanika. To je v podstatě taková jako pár jednoduchých korekcí k klasickým představám toho, jak svět funguje. To se nedají vzhledem k hmotné teorii klasické nijak zdůvodnit, ale prostě byly nutné k tomu, aby nějaké jako zajímavé experimenty. Tady je vidět, že člověk na to, aby něco vysvětlil a byl s tím relativně spokojený, nepotřebuje jít na tu hloubku, jo, až k těm elementárním částicím. Jo, a prostě jo, chemie, biologie a tak dále je toho prostě svědkem tady nám, že když potřebuju vysvětlit chování mravenců, tak prostě nemusím protáhnout tu kauzalitu až někam ani prostě k molekulám, jo, možná, že nějakým feromonům, ale prostě jako nemusím to dělat. A tady je ukázka toho, jak ti fyzici v jeden moment byli vlastně víceméně spokojeni nebo našli řešení parciální pro svoje problémy v postulování nějakých dalších postulátů navíc. Jo. Původní problémy klasické fyziky bylo to rozdělení energie v záření slunce, diskrétní světla atomů, stabilita atomů a tak dále. A řešení přišlo, řekněme, v řadě tady těch lidí. Tady k tomu mám taky pár úsměvných historek tady k tomu obrázku, než se mi ho podařilo dostat, protože tam ty někteří lidé vůbec nevypadají, jak mají. A dokonce jsem se ptal, kdo je ten pán tamhle třetí zprava a autor ChatGPT mi řekl, že neví. Jo? Dobře. No. Takže tady vidíme tady, co je jako strašně zajímavý, vlastně vidíme tady jméno Alberta Einsteina, ono by tam jako mělo být možná několikrát, protože Albert Einstein, byť posléze byl poměrně velkým odpůrcem kvantové mechaniky, tak v těch úvodních letech opravdu jako velmi silně na tu teorii zapůsobil. Jo. My jsme měli v tom roce, teď už jsme v roce 1925, chvilku dvě kvantové mechaniky, což bylo jako velmi zajímavé. My tu máme tu časovou osu, která začíná Boltzmannem a statistickou fyzikou a tak dále. Pak tady máme toho Plancka, Einsteina, tohle je teda jakoby planetární model atomu, což je v podstatě experimentální výsledek, kvantová teorie atomu od Bohra, kvantovací podmínky a tak dále, princip korespondence extrémně důležitý. A tady v tuhle chvíli se nám to nějak jako rozdvojilo, protože nezávisle na tomhletom vývoji se na to napojil Louis de Broglie, řekněme kolem toho Einsteina, jakoby jakousi inverzí toho problému s fotonem. Jo? Když teda foton může být částice, přestože to je vlna, tak proč by částice nemohly být vlny? Tady se nám připojil Louis de Broglie a tenhle ten vývoj původní pokračoval Wernerem Heisenbergem a došlo k vytvoření takzvané maticové mechaniky. My si k tomu něco řekneme. Zatímco tady na té druhé straně, jo, tahle ta maticová mechanika dospěla tak daleko, že Wolfgang Pauli vyřešil s ní problém atomu vodíku, jo, spektra atomu vodíku. No a tady na druhé straně tu práci de Broglieho vzal Erwin Schrödinger, který se nevyskytuje nikde tam v tom ostatním vývoji, jako kdyby prostě celou dobu spal, nebo to jenom sledoval z Vídně jako na dálku a přišel a také vyřešil atom vodíku vlastním způsobem nezávisle tady od tohohle toho vývoje. Jo. Takže my tu máme takhle dva proudy, takzvanou vlnovou mechaniku, takzvanou maticovou mechaniku, které se nějakým způsobem potom sjednotily. A tady máme tu krásnou situaci, kterou teď slavíme, jo, rok 1926. 17. ledna přišel do Zeitschrift für Physik článek s řešením atomu vodíku Heisenbergovou maticovou mechanikou. Jo, maticová mechanika vypadá, vlastně to je něco, co dneska nikdo neumí v zásadě, protože to je jako úplně jiný, ono je to sice moderní kvantová teorie, jak uvidíme později, ale ve formě, kterou vlastně dneska už nikdo příliš nepraktikuje. Zatímco z 27. ledna 26, 10 dní poté, do Annalen der Physik dorazil tady tenhle ten článek Schrödingera a poté několik dalších a už v tomhletom článku byl vyřešen ten atom vodíku. Jo? Takže tady jsme měli na téhleté straně takové jako nepřímé řešení, zatímco Schrödinger rovnou bum, vlastně s úplně jinou formulací vyřešil atom vodíku. No a já až budu v důchodu, tak co budu dělat? Budu dělat projekt historie kvantové mechaniky, protože jako je úžasné sledovat celý ten vývoj od Boltzmanna, ty inspirace, které vedou k Planckovi, k Einsteinovi a potom tady celou tuhletu větev Heisenbergovskou, která nějakým způsobem vzala klasickou mechaniku a vyplivla z toho tu maticovou. A alternativně s tím máme vlastně něco jako na způsob Schrödingerovské větve, i když se v ní vyskytuje v podstatě jenom samotný Schrödinger, který vzal taky klasickou mechaniku nějakým jiným způsobem a vypadlo z toho něco úplně jiného. No, jako fyzici by samozřejmě byli strašně nešťastní, kdyby to nešlo sjednotit, takže to sjednotit šlo. Ale já jenom jako chtěl bych tady k tomu možná podotknout, protože jsem se jako amatér samozřejmě zabýval trochu touhle historií a chtěl jsem se jí zabývat jinak, než se jí zabýváme fyzici, protože my fyzici tady dole, my pěstujeme nikoli historii, ale mytologii. Jo? My prostě chceme vysvětlit těm našim studentům, jak to funguje a tak dále, tak jim prostě podáváme takový jako vlastně velmi ahistorický obraz toho, co se stalo, jak došlo k tomu vývoji. Jo, tam nějakým způsobem už figurují věci skrytě, které tam vůbec figurovat nemají. Zatímco historici, že jo, zase se spíš zabývají tím asi, jako proč se to stalo z hlediska nějakých toho kulturního pohledu a tak dále. A já jsem se snažil vždycky pochopit to nějakým způsobem, který je teda vlastní mě. Jo? Já tu fyziku dneška znám, takže nemůžu jako dělat, že to neznám, ale můžu se snažit pochopit tu cestu, řekněme, z prostředky, které tehdy byly. Jako kdybych já se tam, nedej bože, propadl zpátky v čase a teď zjistil, že tam ty lidi nejsou a já to celý musím jako vytvořit. Jo? A teď si představte, že v tu chvíli nemůžete používat žádné svoje znalosti, musíte používat ty znalosti, co měli ty lidi tehdy, nebo třeba nějakou jako mechaniku, co jste se učili tady na matfizu, a pochopit cestu ke kvantové fyzice. Takovýmhle způsobem já jsem se k tomu vždycky stavěl. Jo. Takže pojďme jenom velmi rychle projít rozdíl mezi tou maticovou a vlnovou mechanikou. Jo, tahle ta maticová mechanika, jak jsem řekl, přímo navazuje na ten celý vývoj předtím. A zajímavé je, že používá... Jo, to je vůbec zajímavý pro představy o tom, jako jak bude pokračovat fyzika dál. Jo. My máme dneska lidi, kteří říkají, no kvantová teorie, gravitace musí vypadat takhle a kvantová teorie, gravitace musí vypadat takhle a vy si říkáte, jak to můžou vědět, když ta kvantová teorie gravitace neexistuje. Jo? Ale tady jsme měli stejnou situaci a Bohr byl mistr v tom vlastně přemýšlení o tom, jak bude vypadat ta budoucí teorie a všechny ty věci jsou v textu, tam není kolikrát jediná rovnice a pak přijde třeba Jordan a Born a řeknou, no protože Bohr prostě říkal tak buch a nějaká rovnice. Jo? Prostě opravdu tam došlo k tomu, že ti lidi vymysleli, jak má vypadat, jaký jsou podmínky na tu budoucí teorii, princip korespondence a skutečně v tomhletom vývoji heisenbergovským se ty všechny myšlenky skutečně použily k odvození nebo k návrhu nějaké té původní maticové verze kvantové mechaniky. Na druhé straně třeba například některé ty podmínky, které si vycucali lidi z prstu, řekněme, jo, pozorováním nebo porovnáváním z experimentů a nějakým experimentováním matematickým, tak přímo vypadnou v té vlnové mechanice z nějakých jiných podmínek. Jo. Tady na té maticové mechanice je strašně zajímavé, jak je ovlivněná filozofií své doby. Jo, tam je ten pozitivismus, takže snaha prostě nepracovat s věcmi, které jsou jako abstraktní, nebo které si nemůžu přímo ošahat, které nemůžu vidět. Jo. Takže Heisenberg odmítá pojem trajektorie, protože ji nemůže vidět, což je jako v zásadě i z dnešního pohledu správně, ale chtěl vybudovat tu teorii jenom na základě pozorovatelných veličin. A odvolával se přitom na Einsteina. Pak mu Einstein po válce, když se o tom bavili, řekl, že to je jako Heisenberg pěkná pitomost. Prostě to až teorie vám přece může říct, co můžete měřit, tak jak to můžete vědět jako dopředu při vytváření té teorie. Takhle nějak. Jo? Takže tady se odmítá explicitně uvažovat o stavu. Jo? O tom, že ten systém má stav. Prostě jde o to, jak se mnou interaguje jenom. Zatím tady na té druhé straně Schrödinger se snažil najít naopak vizuálně nebo vůbec jako interpretovatelný obraz té kvantové mechaniky vlastně jako do poslední chvíle, řekl bych. Jo? A některé věci typu třeba stabilita atomu jsou tady v téhleté větvi té kvantové mechaniky vysvětleny velmi názorně. Jak jsem říkal, když je ten elektron nějaká vlna, jo, která čím ta vlna je čím je vlnová délka menší, tím je energie vyšší, tak když se ji budu snažit nacpat do krabice a ta vlnová délka se tam teda bude muset vejít, tak samozřejmě poroste energie. Jo? Takže když ta krabice je jako potenciálová jáma, čím se mníž, tím je menší energie, tak se někde ustaví rovnováha. Jo? Takže nějakým způsobem jsou tady velmi protichůdné strany. A co se týče vztahu ke klasické mechanice, tak je to taky jako poměrně zajímavé. Tady na té straně maticové mechaniky jsou kompletně klasické zákony pohybu. Jo? Heisenberg vlastně změnil jenom kinematiku. Na střední škole jsem si říkal, kinematika, dynamika, co to na mě tady zkoušejí za pitomosti. Já chci něco spočítat, chci něčemu rozumět. Ale tady se ukáže, jaký je obrovský rozdíl mezi dynamikou a kinematikou. Někdy stačí změnit formu popisu, jo? Dovolit jinou formu popisu a se stejnou dynamikou, to znamená se stejnými pohybovými rovnicemi, dostanu nějaký zásadně jiný výsledek. To bylo tady a tady na druhé straně zase jako všechno vypadá jako, že se berou pomalu analogie z optiky. Jo? Takže tady mám jasné pohybové rovnice, které ale nejsou vůbec ty klasické. Jsou to optické rovnice a v nějaké limitě dávají tu klasickou fyziku. Takže něco takového tady máme. Jo? Já jsem se poměrně intenzivně věnoval tomu heisenbergovskému článku, Heisenbergově článku, o kterém se říká, že je magický. Má teda úplně šílený název, jak vidíte, že přeznačení nebo přesmyslování pomalu něčeho. Jo. A tenhle ten článek, říká se mu magický z jednoho prostého důvodu, protože mu nikdo pořádně nerozumí. Jo. Je to článek, který je první samozřejmě, takže musel spadnout nějak z nebe. Je těžko ke čtení. Heisenberg neznal ty matice a operátory. On to tam vymyslel. Jo? On to tam vymyslel, i když to sice jako nějakým způsobem existovalo. Je tam málo technických detailů a opravdu i ta němčina, nechci teda šahat do svědomí Heisenbergovi, ale nic moc. A hlavně si jeden nobelista, že Steven Weinberg, myslí, že to je skutečně jako dílo nějakého kouzelníka, který si to opravdu vycucal z prstu. A i sám Heisenberg, že v podstatě přiživoval tuhletu historku tím, jak vlastně hlásal, že ho to napadlo někde, když se schovával před Senou Rýmou na Helgolandu, že ho to napadlo prostě v noci a nemohl přes noc spát a tak dále. Takže já jsem si teda řekl, když tomu nerozumí Weinberg, tak tomu musím jako za každou cenu porozumět já, abych byl aspoň jednou lepší než nějaký nobelista. Takže jsem si to celý jako strašně moc nastudoval. Přeložil jsem tu věc, vyšlo to v československém časopisu pro fyziku takhle pěkně uprostřed. Napsal jsem k tomu i nějaký doprovodný článek, který vysvětluje všechno možné kolem toho. Ten překlad do češtiny vypadá tak, nebo já jsem ho sformuloval tak, aby vypadal opravdu, bohužel se mi nepodařilo najít úplně, nebo vymyslet způsob, jak dosáhnout úplně stejného písma, ale jestli to hodně podobné. Napsal jsem k tomu na archivu. Na archivu je takový jako komentář k celému tomu překladu. Ten překlad má poznámkový aparát, nejenom ten původní, ale i nějaký nový. A hlavně teda jako můj hlavní závěr z toho je, že ve skutečnosti, když se to domyslí, tak to není zas tak těžký tomu porozumět, jak se Heisenberg vlastně k tomu problému dostal. No a k tomu všemu mě inspirovaly tady tyhle ty krásné knihy z Oikumene, kde si přečtete třeba jako něco od Archimeda, takhle pěkně. Takže nakonec já jsem vymyslel něco na tenhle ten způsob. Jo, tady máte, jak teda na tom archivu se dá najít například tahle ta verze, jo, kde máte oba dva, nebo můžete si ty články k sobě takhle přiložit. To je poznámkový aparát k tomu, včetně korekce nějakých Heisenbergových chyb. Jo. Některé rovnice mají chybu, některé bylo potřeba trošku okomentovat a tak dále. Nebudeme se tím dlouze zabývat, ale ten článek nebo ta myšlenka podle Heisenberga vznikla tamhle na tom ostrově, kde teda v létě je to lepší než v Německu, ale vraťme se k tomu problému těch historiků. Jo. Historici jsou dobrý. Jo. Oni prostě prolezou ty archivy, podívají se do té korespondence. No a jeden závěr z korespondence Heisenbergovi je, že už 5. června, to znamená víc než měsíc před tím slavným dnem, jo, to, před tím vnuknutím, tady v dopise Kronigovi může člověk vidět jako spoustu myšlenek z toho článku. Takže evidentně se to někde jako vyvíjelo. A zajímavé je, že Kronik potom v roce 59 Heisenbergovi ten dopis ukázal a Heisenberg odmítal věřit, že to poslal. Jo? Takže on už tak věřil tomu, že dostal vnuknutí, že odmítal prostě skutečnost, jeho vlastní prostě dopis o měsíc dříve. Takže tolik jako k paměti fyziků, takže jako, že jsem přišel dneska o 10 minut později, ještě to není tak špatné. Tak, ten článek má samozřejmě jako úžasný přijetí, protože přestože je naprosto nečitelný, tak hned prostě v září na to byla odezva od kolegů Heisenbergových a ti to přeformulovali do něčeho, co už dnešní fyzik vcelku přečte, jo, a tam vznikly tyhle ty, kdo tady něco má společného s fyzikou, tak tamhle dole je nějaká komutační relace, to se objevilo hned v tom následujícím článku, protože u Heisenberga už to je, ale vypadá to strašně, jako prostě formalismus velmi nevyspělý. Jo. Výsledky toho článku jsou v podstatě, jak už jsem říkal, změní se úplně ta kinematika a víc myslím, že o tom nemusíme jako ani mluvit. Prostě vyřeší pár problémů a očekává, že se teprve ukáže, jo, jestli to k něčemu je. Jo, a bylo, opravdu bylo. Takže tady je ta maticová mechanika a současně s tím teda někde Schrödinger musel prostě tohle číst a přemýšlet jako sám. Jenže Schrödingerovi se to nelíbilo, jo, komu by se to taky líbilo, nějaký matice, vlastně v tom není vůbec rozpoznat ta vrcholná krása klasické mechaniky, která spočívá v tom, že můžu sformulovat třeba optiku a mechaniku jakoby v jednom univerzálním formalismu, který ještě navíc leží na takovém jako základním principu fyziky do dneška, principu minimální akce. Jo? Příroda je líná, nechce dělat nic víc, než musí. A když se nedá teorie založit, vlastně dneska, když se tak vezme, fundamentální teorie, která by se nedala založit na tom principu minimální akce, by asi jako nebyla příliš akceptovatelná. No, takže Schrödinger vychází tady z této de Broglieovy myšlenky, že vlnová délka částice s hybností P nějakým způsobem, nebo částice, která má hybnost, má taky vlnovou délku, a tam dochází právě k tomu problému, nebo jo, že když mám atom, kde je tady to červený jádro kolem toho elektron, který se kolem něj lokalizuje, tak roste jeho energie v důsledku té lokalizace. Jo? Je tam ten potenciál, který přitahuje elektron, ale současně jakoby odpudivá síla v uvozovkách působí ten fakt, že se ten elektron musí nacpat do nějakého malého prostoru. Tohle už jsem tady několikrát říkal. Tak. No a Schrödinger teda vychází z nějakých jako úplně klasických rovnic, napsal tenhle ten svůj článek jako Erste Mitteilung, jo, je to jenom první část několika asi třech až čtyřech dalších článků, ale už v té druhé, jo, tady tohle je tady jenom pro fyziky, že jo, tady někde je nějaká Eikonálová rovnice, ale tady je to podstatné, že už na straně dvě se nachází Schrödingerova rovnice pro atom vodíku. Jo, to je rychlost. Jo? Prostě místo Heisenberg a potom jo, a nakonec Pauli jo, za půl roku, tak způsobem a la Schrödinger jste na druhé stránce na začátku vaší matematické úlohy a teď už jenom musíte umět řešit diferenciální rovnice, což samozřejmě on uměl a vyřešil atom vodíku úplně zcela jinak v tom jednom článku. No. Takže my tu máme jako dvě kvantové mechaniky, z nichž ta jedna vlastně úplně vymizela svým způsobem. Jo? Na rozdíl od té maticové mechaniky se v podstatě ten Schrödingerův přístup do dneška vyučuje a v rámci něj lze odvodit samozřejmě maticovou reprezentaci spousty problémů. Jo? Takže jako Schrödinger vlastně si splnil ten cíl, který měl. Jo, on si všiml, že existují nějaký analogie mezi optikou a mechanikou a vlastně místo toho, aby řekněme, že jak to obvykle v té klasické fyzice probíhá, je, že máme vlnovou teorii a z ní jsem schopný odvodit jakoby paprskovou optiku. A ta úloha, kterou řešil Schrödinger, bylo, mám paprskovou optiku, tedy jako normální mechaniku, a chci k ní odvodit nadřazenou vlnovou teorii. A to se mu podařilo. Jo? Takže to se mu podařilo a pro nějaké jednoduché problémy typu prostě toho atomu vodíku ta rovnice dává správné výsledky. No, teď čo, mám dvě kvantové teorie, co s nima. Tak samozřejmě jedno z těch, hned jak udělal Schrödinger těch několik Mitteilungen, tak potom vlastně sjednotil tu klasickou, teda tu Heisenbergovou a svoji teorii. Ovšem, že jo, pozor na to, ty přístupy měly i nějaký filozofický rozdíly. Jo? Takže nakonec vlastně se ukáže, že ta Heisenbergova původní myšlenka dovolit jenom nějaký pozorovatelné veličiny je vlastně jako neúplně šťastná. Naopak se ukázalo, že vlastně kvantová mechanika vyžaduje nějakou ještě míň pozorovatelnou veličinu, než co měla ta klasická fyzika, tu vlnovou funkci. A my máme teda nakonec nějaké jako sjednocení. Jo? Ale to sjednocení není sjednocení ve smyslu, že ty teorie by byly ekvivalentní. Jo? Dá se říct, že spíš Schrödinger prostě převálcoval Heisenberga v nějakém smyslu. Jo? Heisenberg, že jsme ve fyzice, tak ty lidi prostě vidějí, co je lepší, tak do toho samozřejmě naskočil a spoustu dalších svých výsledků už odvodil v rámci Schrödingerovské mechaniky, jo? Tak například ten princip neurčitosti a tak dále, všechno vlastně už dál se dá i v jeho pracech vysledovat, že je zatím ta Schrödingerovská formulace. No, jak jsme na tom dneska? Jo, dneska kvantová mechanika je nějak tak jako po těch 120 letech uznávána za, nebo po 100 letech, za tu nejúspěšnější teorii, kterou jsme jako doposud měli, protože jednak i, řekněme, úspěšnější než relativita, protože v těch formulacích, v jakých ji máme, když děláme velmi přesné experimenty, tak opravdu souhlasí s pozorováním extrémně dobře. Na druhou stranu víme, že nějak jako v tom grand konceptu fyziky pořád spolu soupeří ty dva pohledy, ten relativita a kvantová mechanika, nebo lépe řečeno teorie gravitace a teorie těch ostatních věcí. A my si myslíme, že bychom tu teorii gravitace měli formulovat kvantově. Takže z tohohle hlediska kvantová teorie jako obecný rámec je vlastně do dneška to nejlepší, co máme, a neočekáváme, že vlastně budeme mít něco lepšího. Může být trošku podezřelý, ale prostě neočekáváme. Jo? Ale než jsme se dostali sem, tak jsme si museli vyřešit několik zásadních problémů, které tak trochu se budou ještě dotýkat toho, co dělám já, nebo co se stalo v té takzvané kvantové biologii někdy prostě v posledních 20 letech. Připouští. Kvantová mechanika prostě připouští něco, co klasická fyzika nepřipouští, nějakou korelaci na dálku, jakési okamžité působení na dálku. Říkáme tomu kvantové provázání a lze skutečně ve speciálních podmínkách naměřit jakési korelace mezi výsledky měření, které se nacházejí někde jako jinde v prostoru, a mezi tím můžeme zaručit, že ty věci mezi sebou nekomunikují. Jo? Takže kvantové provázání je takový jako velmi, velmi ukázkový, netriviální kvantový jev. Je to mimochodem vlastně původně jakýsi formální nedostatek, alespoň podle Einsteina, formální nedostatek kvantové mechaniky. Einstein sformuloval v roce 75, někde takhle, teď jsem to zapomněl, problém, ten takzvaný EPR paradox, ve kterém 35, že jo? Ano, ano. Takže jsem se trefil, jako jednu z těch možností, kterou jsem vám dal, byla správná. Takže on sformuloval, vlastně ukázal, že formalismus kvantové mechaniky dovoluje právě něco jako okamžité působení na dálku. Jo. A v tuhle chvíli by vlastně nějak tak z logiky věci měla ta kvantová fyzika jako ten fundamentální aspekt nebo fundamentální teorie fyziky skončit, ale neskončila. Bohr mu na to Einsteinovi neskočil. Naopak jako argumentoval, že takhle to prostě je. Ale oni mezi sebou mohli pouze, řekněme, filozoficky argumentovat. Jo, Bohr tvrdil, že kvantová mechanika je úplná tak, jak je, a tyhle věci prostě tak jsou. Jo. A zatímco Einstein chtěl, aby byla kvantová mechanika, řekněme, nahrazena něčím lepším. Jo. Kvantová mechanika je OK podle Einsteina, ale nemůže být fundamentální teorií, protože má tenhle ten nedostatek. No a my potom teda, ten spor byl rozhodnut až, řekněme, v 80. letech 20. století, a v roce 22 za to byla udělena Nobelova cena tady těmhle dvou pánům. A Anton Zeilinger pracuje trošičku na něčem jiném, ale na důsledcích právě toho kvantového provázání. Takže tihle pánové v barvě takhle se podíleli vlastně na uzavření tady téhleté krásné debaty mezi Bohrem a Einsteinem, kde se samozřejmě používaly argumenty všeho druhu, typu co může a nemůže pánu. Tak kvantová mechanika samozřejmě jako není, jak říkám, není úplně uzavřená. Máme, ta debata vlastně neskončila úplně, a máme tu do té míry občas chaos, že vznikají i články tohohle typu. Jo, tady tohle ukazuju jenom proto, že vlastně tady třeba máme článek, který to je acknowledgement z toho článku. To vypadá jako seznam všech big shots v kvantové mechanice, který existují. Všichni to pravděpodobně viděli, všichni řekli, jo, to je zajímavý, asi to tak bude. Jo? Až se nám to promítlo klidně i do nějakých, jako jednak teda trošku populární fyziky, do knih a tak. Tady máme nějaký totiž vymyšlený problém, jako teoretický problém, něco jako ten EPR paradox, který je zanalyzován tady tímhletím způsobem. A dojde se k závěru, že teda kvantová fyzika není konzistentní jakoby sama se sebou. Jo? Prostě může různými způsoby řešení jednoho a toho stejného problému, které teda považují oni za správné, tak dostanu dva různé výsledky. Bohužel jako zase tady tímhletím chci ilustrovat, že fyzici prostě nejsou, ani ta komunita není neomylná. Tady o tomhle tom se dá za 15 minut ukázat, že je to prostě holý nesmysl. Jo? Prostě místo toho, abych řečnil jako Musil, Bohr a Einstein, tak sednu, napíšu ty rovnice, to jsem psal já teda, 15 minut se mě třásly ruce, no tak 30, dobře, a výsledek je, že co je výsledkem tohohle toho experimentu, který tady popisuju? Výsledkem je, že moje stav toho systému, který měřím, je v nějaké stavu superpozice. To znamená, chybí tam poslední měření, který rozhodne, jaký ten výsledek je. Jo. Už jsem chtěl psát článek a ukázalo se, že to je, jo, takže žádná konzistence se nekoná a naštěstí jako někdo napsal článek samozřejmě do ořád horšího časopisu, že to je pěkná hloupost a že se netřeba vzrušovat, ale přesto, že dneska, když něco opublikujete, tak je to prostě venku a už se to nedá zastavit, takže už to máme v knihách. Jo? Tady v této knize se píše, to jsem si tam poznamenal já, tady v této knize se píše prostě o tamtom původním článku, že asi nejspíš to stejně máme všechno špatně. Ale prostě nemáme, zatím nemáme žádný důkazy, že by kvantovka v nějakém smyslu byla špatně. Jo? Tak, dobře. Teďka teda ty kvantové jevy ve fotosyntéze. Jsme v roce 2000 zhruba 7, v Nature vyjde článek, kde teda já jsem nešťastným spoluautorem, který vidí v nějakém jevu ve fotosyntetických anténách jakési oscilace a interpretuje to jako koherentní verzi přenosu energie, přestože doposud, řekněme, z experimentálních důvodů se myslelo, že ten přenos je inkoherentní. Jo? Nakonec se to samozřejmě dostane všude do různých feature artiklů a tak dále a tam se začne debatovat o tom, jak teda v tom mokrým a horkým prostředí té biologie, jak je možný, že tam přežívají ty koherence kvantové. Rozumějte, jako rovná se to kvantové provázání. Já jsem tam někde jako říkal, že to je formální důsledek zápisu kvantové mechanice mechaniky původně. Jo, nakonec se ukázalo, že je to skutečný jev, který se dá jako laboratorně ukázat, ale stále platí, že formalismus kvantové mechaniky spoustu efektů vyjadřuje jedním a tím samým, řekněme, nějakým elementem matice hustoty nebo já nevím co. A ne vždycky to znamená něco netriviálního. A tady bohužel jsme v tomhletom případě, že lidi skočí na formální podobnosti věcí, místo toho, aby se ptali, co to znamená jako fyzikálně. Takže nakonec že někdo tady, můj známý Seth Lloyd, jo, prostě lidi začali opravdu vymýšlet, řekněme, nesmysly, ale někdy jsou nesmysly velmi stimulující záležitost. Jo? Takže začal běžet od roku 2009 workshop, který se jmenoval Quantum Effects in Biology, kde se víceméně tyhle ty tři témata neustále řešili. Lidi se každý rok setkávali, strašně se hádali. Já jsem se hádal v chvíli. Samozřejmě, že to je celý nesmysl, aspoň v té fotosyntéze. O těch ostatních dvou oborech můžu říct maximálně to, že i tam platí, že ty jevy musí být robustní. Jo. A je velmi nepravděpodobné, že je to takzvaný netriviální kvantový jev, když to je robustní. Jo. Takže magnetický kompas možná, čich, to se mi moc líbilo, ale taky si myslím, že to jsou jevy, které patří do toho jako triviální části. Jo. No a kvantová biologie teda v podstatě, řekněme, vzhledem nebo z té strany té fotosyntézy, v podstatě leží na tom, že jsem pozoroval nějaké koherentní jevy a že dělám následující zkratku. Jo. Ty koherentní jevy znamenají přítomnost kvantového provázání. To není pravda. Jo. 99,9% kvantových jevů nemá nic společného s kvantovým provázáním, ale budiž, kvantové provázání je netriviální kvantový jev a tudíž by se mělo něco dít v té fotosyntéze. Jo. Takhle nějak to vypadalo a bohužel jako největší samozřejmě dopad potom mají ty postranní různý postranní důsledky toho, jo, doprovodná tvrzení. Tak jedna věc, která je pravda, je, že ten přenos energie ve fotosyntéze je extrémně rychlý a účinný také v nějakém smyslu, ale rozhodně jsme viděli, že jako ten jev jako takový není extrémně účinný. A tahle ta zkratka je to díky koherentním jevům, to prostě jako není pravda. Jo? A tvrdí teda, že klasická fyzika prostě nedokáže vysvětlit tu efektivitu fotosyntézy, to už je úplně špatně a ještě úplně nejhorší je na tom tvrdit, že se teda ty jevy optimalizovaly nějak jako z evoluce a my se tam něco naučíme. Nevím, co se tam můžeme naučit, když teda máme těch 15 versus 1% účinnosti, ale v nějakém smyslu stále platí, že ty přírodní systémy, jo, když vám něco samo vyroste někde, nebo samo vám to prostě se rozmnoží a vy to pak můžete zkoumat a má to krásnou, dobře definovanou strukturu, tak je to super. Prostě proto to ty fyzici dělají. Jako ne proto, že by se tam chtěli nutně učit něco, co pak budou přenášet na silikon. Jo? Nemusí, protože ten silikon je v mnoha ohledech, ohledech lepší. Takže jak to teda jako je? Jo, já bych měl přece jenom říct, jak to je s tou fotosyntetickou anténou a s těmi věcmi. Tady tohleto, to je pohled, řekněme, na fotosyntetickou membránu nějakých bakterií z, řekněme, kolmo na tu membránu. V té membráně takhle plavou nějaké proteiny. Tohleto zelený a modrý jsou chlorofily. Tady máme nějaké chlorofily a feofitiny. Tohle to je reakční centrum fotosyntetické, které pumpuje skrz tu membránu protony. Jo? Nejprve se, řekněme, někde tady v těch anténách excituje světlem, excitují chlorofily, ta energie potom plyne sem do reakčního centra, tam potom se pumpují elektrony a v opačném směru protony, prostě je to krásná mašinka, úžasná, všechno to vlastně drží stabilně pohromadě ty proteiny, prostě něco, co jako pro fyzika. Jo, tohle je asi tak jako biologie, která se mně líbí. Jo? Jako mně se líbí i ty kočičky a pejsci, ale prostě jako nemůžu si pomoct. Prostě tohle je ale asi jako nejmenší možná biologie, aby to bylo ještě biologie. Možná, že už ne. A zase je to jako největší možná fyzika, aby to ještě byla fyzika. Jo? Nebo jak to mám říct, ten průsečík těch dvou věcí, abych já tam skutečně mohl něco dělat, není zas tak velký. Tak my jako fyzici na to máme nějaký modely, jo, prostě tyhle chlorofily, já už nikdy neříkám chlorofil, protože to je moc dlouhý slovo, to jsou sites, jo, jako s energií a tak dále, jsou tam mezi tím nějaký vazby, všechno se to vlastně nakonec musí napsat jako stavy, takže máme nějakou haldu stavů, má to spektra, teď se to sledujou se tam ty přenosy, ale v pozadí toho všeho je rezonanční přenos energie. Jo? Něco jako ten chlorofil má prostě nějaký elektrony, má samozřejmě nějaký jádra kladně záporně nabitý a když se na to svítí tou Maxwellovskou vlnou, tak se jeden chlorofil rozkmitá a elektrostaticky rozkmitá svého souseda. Jo? Tomu se říká rezonanční přenos energie a to vlastně zatím jako všechno je. A tady byste si řekli, no, tak abych tomu dobře rozuměl, musím znát kvantovou teorii tohle. Tohle. No, ono to není tak úplně jako pravda. Jo? Tenhle ten mechanismus je teda jako koherentní v tom smyslu, že kdyby tam nebylo nic kolem, tak by se to chovalo tak, jak jsem ukazoval, víceméně. Jo? Dlouho nebyl jako koherentní pozorován tenhle ten mechanismus a formálně všechny takovýhle jevy, ty excitace, ty oscilace, všechno to vypadá jako nějaké kvantové superpozice a tudíž to vypadá formálně jako kvantové provázání, takže v některých oborech se vymýšlejí jako measures, jo, měření toho entanglementu nebo provázání, takže něco někde spočítám, pak to strčím do nějaký measure, že jo, a ono mi to řekne, kolik je tam toho entanglementu. Tak když tohle strčíte do té measure, tak tam bude prostě spousta entanglementu. Ale bohužel to má všechno takhle krásný klasický analogie. Ty analogie jdou tak daleko, že věci typu, že když prostě ty antény jsou složený z chlorofilů, který spolu silně interagují, takže oni mají jako různý posuvy ve spektrech. Všechno se dá vysvětlit klasicky. Tady máte třeba takovouhle představu nějakých dvou pružin, které jsou spojeny jinou pružinou. Tak tohleto v tomhle symetrickém případě bude mít nějaký normální módy vibrací, jo, symetrický, antisymetrický mód, který budou mít nějaký posuny frekvencí, které jsou vycházejí úplně stejně jako v té klasické kvantové fyzice víceméně. Takže já mám nějaký mapping, který můžu nakonec přehrát na tu triviálnost a netriviálnost. No prostě když vím, že elektron je delokalizovaný někde v té molekule, tak si ho můžu představovat jako takovej elektronový mrak. No tak prostě proč ne, jo? Tohle budu říkat, že to mi dává kvantovka, takhle to je. No a potom elektron interagující se světlem je v podstatě jenom rozkmitaná nějaká hustota elektronová, jo? A do značné míry tohle to má analogii a nejen jako, že to fyzikálně sedí, ale v nějakých přiblíženích, které jsou právě nutné pro popis těch antén, se dokonce dá ukázat, že jednak jedné mapping mezi tím takzvaným excitonovým modelem, který tam používáme, a sadou harmonických klasických oscilátorů. Jo, takže nakonec se dá říct, že když teda dobře definuju ty triviální kvantové jevy, tak ten zbytek toho přenosu energie je čistě klasický jev. Jo? Existují navíc, mimochodem, učebnice, kde je popsána kvantová teorie toho přenosu a jsou z roku 2000, tamhle 2013, že to je jako potom všem, ale to je jenom vlastně reiterace toho, co stojí těch starších učebnicích. A tyhle ty teorie obsahují kompletní kvantovou teorii fotosyntézy a neobsahují diskuzi těch klasických limit. No proč? Protože to nikoho nenapadlo, že by někdo si mohl myslet, že tam jsou nějaký netriviální kvantový jevy. Jo? Tak prostě řeším to kvantově, protože to je kvalitativně a kvantitativně správně. Že to má klasickou limitu, je úplně jiná otázka, jo? Nebo že se to dá vysvětlit klasicky. Pro někoho, kdo už nepracuje s klasickou fyzikou, jako my prostě fyzici moc už s ní neděláme, tak dává naprosto smysl se dívat na spoustu těchto mikroskopických věcí z pohledu kvantové teorie, byť to má klasické vysvětlení. Jo? Není na tom vlastně nic, je to otázka pohodlnosti, skoro bych řekl. Jo? Dobře, takže máme tady nějaký problém, kde to celé nadšení z kvantových jevů ve fotosyntéze pochází z toho, že máme falešnou představu o tom, co je ten klasický předobraz toho jevu. Jo? Předpokládá se, že jsou to nějaký, že ty excitony tam jsou nějaké částice, tudíž tam někde jako poskakujou, není to koherentní, a kdybych v takovém systému chtěl mít koherenci, tak by to muselo být to kvantové provázání. Jo? Jinže oni ty kvazičástice prostě mají klasickou, jako klasickou limitu vlnění, stejně jako foton. Jo? Že jsou to takové jako elektrofotony, by se dalo říct, jo? v tomhletom smyslu. Jo, takže interference a koherentní jevy nejsou v té fotosyntéze důkazem kvantovosti toho systému. Ježkovi, co to tam je to? Tam má být lokality, je klasikality, to je dobře, klasikalita, úplně jsem se lek toho slova. Protože tyhle slova v češtině jsem v životě neviděl, jsem je napsal asi prvně, a jakožto pojmy ve fyzice jsou taky strašně zrádní a podivní, samozřejmě se vyskytovaly všude možně, ale jako nic přece nemůže fungovat tak, jakože kvantovost nebo klasikalita systému něco s ním dělá. Jo? To není fyzika. Fyzika je, že někdo do něčeho kopne a mám nějaký důsledek. Takže interakce, ale ne klasikalita, jo, něco dělá. Tady takovýhle články se taky psali a píšou, bohužel, no, do dneška. Tak. No a samozřejmě jako úplný vrchol, který tady bohužel nemůžu do detailu vysvětlit, je, že se nakonec ukázalo, že vlastně, když se podívám na ten celý problém a hledám v něm něco, co jako nutně musí být kvantové, tak se ukázalo, že naopak ten nekoherentní přenos je vlastně nutně kvantový, pokud má dodržovat správnou jakoby termodynamickou šipku. Jo, ty antény mají daleko od toho reakčního centra vyšší energii a funguje tam jakýsi takový jako energetický funnel, trichtýř, jo, že prostě ta energie vlastně termodynamicky klesá k tomu reakčnímu centru. Když si pustíte dokument BBC od Jim Al-Khaliliho, BBC o fotosyntéze, tak tam se řeší strašně moc, jak ta excitace najde to reakční centrum. No ale ona ho najde proto, že je energeticky dole a ona do něj spadne prostě. Jo. Aby mohla spadnout v systému oscilátorů, který jsou plně klasický, to vlastně nejde, jo, protože ten systém se nechová jako nechová se tak, že by přerozděloval energie podle frekvencí těch oscilátorů. Ale v kvantové fyzice díky, a teď to řeknu, jako bude to znít divně, ale opravdu díky kvantovému provázání mezi proteinem a elektronovými stavy, to se dá jako poměrně rigorózně ukázat, že to tak je, funguje tahle ta termodynamická šipka. Jo? Ono to není nic vlastně strašně zásadního, protože ten fakt, že tam ty věci musí být v nějaké superpozici, je zřejmý už třeba jenom z teorie úplně obyčejné lineární spektroskopie. Jo? Ale musí se to říct nějak takhle naplno, aby bylo jasný, že ta kvantovost patří do toho nekoherentního přenosu, do toho úplně normálního hoppingu, jak tomu říkají lidi, a ne do těch koherentních jevů. Tak. No a tím může nějak shrnout. Kvantová fyzika prostě v každém případě je jako úplně zásadně jako asi to největší, co jsme vymysleli, jako aspoň ve vědě, ve 20. století, aspoň já si to teda myslím, protože úplně obrací náš pohled na realitu. Jo. A teďka ve chvíli, kdy samozřejmě máme tyhle ty furt snahu vymyslet něco novýho, aby jsme byli noví, aby si nás někdo všimnul, no tak jako s tímhle se dá, v tomhletom jsou quantum weirdness a takhle se dá prostě do nekonečna operovat, ale myslím si, že je potřeba se držet trošičku při zemi. Jo? Myslím si, že kvantová fyzika zasáhla i biologii právě díky těm svým výsledkům v chemii a tak dále, jo? Takže o tomhletom není sporu. Problém je trošku v tom, že vlastně já bych řekl, ta klasifikace na ty triviální a netriviální kvantový jevy jako nedává zase takovej úplně smysl. Takže pokud by to dávalo smysl, tak si ale myslím, že ve fotosyntéze žádné kvantové jevy netriviální vlastně nejsou. Přestože to všechno se musí ale popisovat kvantitativně pomocí kvantové fyziky. A to samý platí jak o tom kompasu ptáků i o prostě teorii čichu a tak dále. Nakonec se ukáže podle mě, aby ty jevy byly robustní, tak musí být toho, řekněme, starého typu, jo? Aby mohly fungovat v prostředí, které nabízí biologie, jo? Nebo které prostě biologické systémy. Tak a myslím, že je úplně nejdůležitější závěr, že teda rozhodně si studenti biologie nemusí zapisovat přednášky z kvantové mechaniky, alespoň zatím ne. Jo? Alespoň zatím ne, my něco vymyslíme. A tím vám děkuji za pozornost.